Evet, aksamul icaz, icazın kısımlarına geldik. Aksamul icazi, icazın kısımları. El icazu imma, el icazu icaz imma ya, yani yeküne olur. Neyle olur? Bitadammunil ibaratil kasirati, kısa ibarenin içermesiyle olur. Neyi içermesiyle? Maaniye kefiraten, birçok manayı. Az ifade çok mana yüklü. Tamam mı? Kelimat az ama mana fazla. Ve huve o, yani az ibarenin çok mana yüklenmesi merkezü inayetil bulagai, belir kimselerin kasıtlarının, ilgilerinin odak noktası orasıdır. Hepsinin amacı odur. Az sözle çok mana ifade etmektir. Ve bihi, bunun ile, yani bu icaz noktasında, ve bihi, bunun ile tetefavetu, birbirinden farklılık gösterir. Akdaruhum, efendim o bulağanın kudretleri, güçleri, dereceleri birbirinden ne yapar? Farklılık gösterir. Hepsi az kelimat ile çok mana ifade etmek isterler ama herkes derecesine göre, belagat kuvvetine göre ne yapar? Az söz ile çok mana ifade etme gayretinde olur. Ve yüksemma, isimlendirilir icaze kısarin. İcaz-ı kısar denir buna. İcaz-ı kasır, icaz-ı kısar. Meşhuru odur. Tamam mı? Dusuki, Dusuki o muhtasarın haşiyesinde, yan kayıtlarında da geçer bu. Kasırdan ziyade kısardır yani. Kasuranın masları kısar şeklindedir. İcaz-ı kasır değil, icaz-ı kısar. Tamam mı? Kasır değil, icaz-ı kısar. İcaz-ı kısarin, meşru odur. Ama kasır, o da böyle de mastar var ama kasır kısaltmak demektir. Kısar, kısar yani kasr ile, kısalıkla beraber bir şey ifade etmek demektir. Yani, İcaz-ı kısardır. Nahvu, kavlihi teala, hazıf yok yani. Ama kendisinde ne var? İcaz var, çok mana yüklü. Tamam, kısar değil. Kısar mı sadece hocam? Kısar. Ha, kısar. Evet. Kısar değil. Değil. Tamam. Ben öyle anladım. İcaz-ı kısarın. Tamam. O şekilde anlatayım hocam. Böyle böyle. Kısar mı diyoruz? Nahvu kavlihi teala ve leküm fil kısası hayatun, ve leküm sizin için vardır fil kısası, kısasta hayatun, büyük bir hayat vardır. Bu fil kısası hayatun içerisinde hazıf bulunmadığı halde birçok nükteyi, birçok manayı ne yapıyor? İçinde bulunduruyor. Ve imma ya en yekûne olur bi hazfi kelimetin, bir kelimeyi hasfetmek suretiyle olur. Evvata cümletin, veya bir cümleyi hasbetmekle icaz meydana gelir. Ev ektera, veya daha fazla, cümleden fazlasını hasbetmekle. Ama ma'a karinetin, karineyle beraber, o karine ki tuayyinu, tayin ediyor, belirliyor, el mahzufe. Hasbedileni, yani hasbedilen kelime veya o cümleyi ne yapıyor? Ortaya koyan karinenin bulunmasıyla beraber bir kelime veya cümle veya cümleden daha fazlasının hasbedilmesi suretiyle ne olur? İcaz meydana gelir. Ve yüsemma, isimlendirir icaz-ı hazfin. Buna icaz-ı hazıf denir. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Fe hazful kelimeti, kelimeye hazıf, kelimenin hasbına örnek ki hazfi la fi kavli imri'il kays. İmri'il kays'ın sözündeki la'nın hasbı. Fe gultu yeminullah, dedim ki Allah'a yemin olsun. Ebrahu, ayrılmayacağım. Kaiden, oturucu olduğum halde buradan ayrılmayacağım. La ebrahu demektir. Velev kata'u, kesseler de ra'si, başımı, ledeyki, senin önünde, senin huzurunda, ve evsali, ve bütün mafsallarımı, organlarımı kesseler de buradan oturucu olarak duracağım, ayrılmayacağım. Ve hazıful cümleti, cümleye hazıf ne gibi? Ke kavlihi teala ve yükezzibuke fekad küzzibet rusulun min kablike. Ve yükezzibuke, eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, fekad küzzibet, muhakkak ki tekzip olundu, yalanlandı, rusulun peygamberler min kablike, senden önce de bir takım, birçok peygamber, büyük peygamberler yalanlanmış idi. Ey ne demek? Fete'esse, acıya dayan, vasbir, sabret. Onları ne yap? Fete'esse, onları üsve edin kendine. Fete'esse, te'essâ'yı te'esse, te'essiyen, felâ te'esse. Esa'da o mana da var, üsvet de var, numune edilmek, imtisal, numune-i imtisal edilmek. Fete'esse, evet. Fete'esse bihine afiyet emri. Heccet. Ha, fete'eccet bihine afiyet emri. Fete'esse, acıya dayan. Fela te'esse alel kavmin kafiri. Evet. Esiye. Ye'se. Te'essa. Teselli bulmak. Acıya dayan. Teselli bul yani. Ha, bu öyle alıyor. Üsvet de buradan geliyor da. Bak, üsvet, örnek, model. Ve onları kendine model edin yani. Onların, onlar gibi davran yani. O peygamberler ne yaptılar? Onlar sabrettiler. Sen de aynı onlar gibi devam et. Fete'esse vasbir. Fete'esse, acıya dayan. Evet, bu acı tabii, seni tekzip etmelerine üzülüyorsun. Teselli bul yani. Bak, bu peygamberler de yalandı diye teselli bul. Vasbir ve sabret. Tamam. Nerede o cümle? Yok. Mahzuf. Ve hazful ekferi. Birden fazla cümlenin hasfedilmesine örnek. Nahvu kavli teala. Fe ersiluni. Fe ersilu. Gönderin ni beni. Beni gönderin. Yusufu. Ey Yusuf. Ey yuhes sıddiku. Ey doğru sözlü kişi. Değil mi? Ey yani ne demek? Ersilu, gönderin ni beni ila Yusuf'a, Yusuf'a beni gönderin. Niçin gönderin? Li esta'birahu, ben ta'biri isteyeyim ondan. Onun ta'bir etmesini isteyeyim. Er-ru'ya, o rüyayı. Melik'in gördüğü rüyanın ta'birini ondan talep edeyim, isteyeyim. Fefa'alu, yaptılar. Fe'eta, geldi hü Yusuf'a. Ve kâle, hitap etti lehu Yusuf'a. Dedi ki, ya Yusuf. Bu kadar aradaki cümleler nerede? Hasbedilir. İcazı hadif. Aksamul itnabı, itnabın kısımları. El itnabı yekûnü bi umûrin kethîratin, birçok şeyle itnab meydana gelir. Minha, min hâzihil umûril kethîrah. O çok işlerden bir tanesi. Zikrul khassı ba'del ammi. Umumdan sonra hususinin zikredilmesi. Umumiden sonra, genelden sonra, bütün fertleri kuşatandan sonra özel olanın zikredilmesi. Nahu. İctehidu fi durusikum. İctehidu, gayret gösteriniz. Nerede? Fî durûsikum, dersleriniz hakkında gayret gösterin, çabalayın, çalışın. Ve lugatil arabiyeti, Arapçaya da çalışın. Özellikle yani. Fî durûsikum deyince, derslerin içerisinde fıkıh var, tefsir var, hadis var, lugatil arabiyye de var. Ama ve lugatil arabiyye özellikle zikredilmiş. Bunun faydası ne? Ve faidetu ettenbihu ala fadlil khası, hususi olarak zikredilenin üstünlüğüne dikkat çekmektir. Keennehu, sanki o hususi olan, yani vellugale arabiyye bizim örneğimizde, li rif'atihi, rif'atından dolayı, yüceliğinden dolayı, sanki cinsun aharu, başka bir cinstir, başka bir şeydir. Mugayirun lima kablehu, makabrine ayrı, makabrine muhalif, sanki o derslerden değil. Halbuki o derslerin içindedir, o derslerden farklı olarak Arapçaya da çalışın demektir. Ve minha, yine itnabın kısımlarından, itnabı gerektiren şeylerden bir tanesi nedir? İtnab meydana geliyor onunla. Ve min hâzihil umûril kefîrâ zikrul âmmi ba'del hâsı. Hâstan sonra âmın zikredilmesi. Yani hususi olandan sonra umum zikrediliyor. Ke kavli-i teâlâ, Rabbi gıfirli, Rabbim beni bağışla. Ve li valideyye, ana babamı da bağışla. Ve limen dahale beytiye müminen, mümin olarak evime giren kimseyi de bağışla. Evet, bak hususi olarak hepsini tek tek zikrettiği, değil mi? Tamam. Şimdi bu hususiden sonra umum geliyor. Velil müminine, müminleri bağışla. Ben müminim, ben onların içindeyim. Ana babam mümin, o da onların içinde. Evime Müslüman olarak girenler mümin, onlar da onun içinde, değil mi? Velil müminine ve tüm müminleri, vel müminati ve tüm mümine kadınların hepsini bağışla. Zikrul am, umum olan müminin, müminat zikredilmiş. Badel has, hususiden sonra li ve li valideyye ve li men dehele beytiye müminat. Ve minha, evet, ve min hâzihil umuril kethira. Yekûnül itnâbu biha. İtnâbın kendisiyle meydana geldiği şeylerden bir tanesi de el-îdâhu ba'del ibhâmi. Yani ba'de kevnihi müpheme. Bir şey müphem olduktan sonra onun izah edilmesi, açıklanması. Nahu kabriden. Emeddeküm bimâ ta'lemûn. Emedde ehsenekum. Cenab-ı Allah ihsan etti bimâ ta'lemûn. Bildiğiniz şeyleri size ihsan etti. Bildiğiniz şeyler. Ama müphem. Hangileri acaba? Emeddeküm bi en'âmin ve benîn. Emedde ihsan etti küm size bi en'âmin. Hayvanlar ihsan etti ve benin, erkek çocuklar ihsan etti size. Ne oldu? İzah oldu yani. Allah'ın size, efendim, Allah'ın size ihsan ettiği şeyler bunlar. En'am var, benin var, değil mi? Bunlar. Bundan sonra ne diyor? Emeddeküm bi en'amin ve benin. Cenneti ve uyun. Ve cenneti ve uyun. Ve minha. Evet. Ve min hâzihil umur el kethîra. Evet, elleti yekûnül itnâbu biha. İtnâbı kendisiyle meydana geldiği şeylerden bir tanesi de ettekrîru, tekrar. Ligaradın, tabi gaye olacak, amaç olacak. Li hedefin, bir hedeften dolayı tekrar yapmak. Ketûlil fasli, mesela aranın çok açılması. Araya girmiş bazı şeyler, ondan dolayı ne yapıyor? Bir tekrar yapıyor. Faslın uzaması gibi bir şeyden dolayı, bu amaçtan dolayı tekrar yapıyorsun ki zihin toplansın oraya. Fî kavlihi bak. Ve innem ru'en. Muhakkak ki bir kişi ki dâmet mevâthîku ahdihi, dâmet daim olmuştur. Mevâthîku ahdihi, verdiği yeminli sözler devam etmiştir. Misaklar kuvvetli, yeminle kuvvetlendirmiş o sözlerin, o misak olanları, ahitli olanları, yani böyle yeminli olanları devam etmiştir. Ala misli hâde, şunun gibisi üzerine. Şu şey gibi üzerine kuvvetli sözler, vermiş ve o sözler daim olmuş olan bir kişi innehu lekerim. Tekrar bak innehu geldi. Lekerimun diyebilirdi değil mi? İnnehu'yu innemru'an o kişi lekerim. O cömertti. Yani böyle bir takım sözler vermiş. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. O verdiği sözler de daim olmuş. Yerine gelmiş. Meydana gelmiş. İşte böyle bir adam değerli, cömert bir adamdı. Şimdi araya davet mevâfîk ve ahdihi alâ misli hâde girince şöyle derdi adam ve inne mur'en lekerîm. Ama şimdi araya bunlar girince fasıl ki uzadı, arası ki ayrıldı, inne ile ismin arası ayrıldı. Tekrar ne yaptı? İnne ismiyle beraber tekrarladı. İnnehu lekerîm. Anlaşıldı. Gaye daha ne gibi? Ve keziyâdeti terghîbi fil afvi. Affa, bağışlamaya teşvikin artması gibi. Yani teşviğin arttırılması yani. Bağışlanmasına, bağışlanma noktasındaki terghibin, efendim, yöneltmenin, yönlendirmenin artması gibi bir hedeften dolayı tekrir yapılır. Nasıl? Fî kavli teâlâ, Cenab-ı Allah şu ayetinde var. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, inne min ezvâcikum, eşlerinizden, evladikum, çocuklarınızdan vardır, aduven leküm, size düşmanlar vardır. Size düşman olan vardır yani, eşinizden, çoluk çocuğunuzdan size düşmanlar vardır. Fahderuhum, onlardan sakın. Onlardan kendinizi koruyun, muhafaza edin. Ve in ta'fu, eğer affederseniz. Ve tasfahu, müsamahalı davranırsanız, görmezden gelirseniz. Ve tağfiru, mağfiret eder, bağışlarsanız. Bu üçü de bir manen vahittir yani. Değil mi? Affederseniz, müsamaha gösterirseniz, görmezden gelirseniz, bağışlarsanız. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Cenab-ı Rabbil Alemin mübalağa ile bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şimdi burada ta'fu, tasbahu, tağfiru, bunların böyle peş peşe gelmesinin amacı nedir? Niye bunlar tekrar edilmiştir? Kişiyi affetmeye yönlendirmek amacındadır. Yani bağışlayın yani. Çoluk çocuk olabilir, yanlış yapabilir, eşiniz yanlış yapabilir. Onları görmezden gelin. Ve ketekidil inzari, korkutmayı güçlendirmek gibi bir amaç olabilir. Tekrarın yapılmasındaki amaç ne gibi bir amaçtır? Ketekidil inzari, inzar korkutmak. Korkutmanın pekiştirilmesi amacından dolayı tekit yapılır. Tekrar yapılır. Fî kavli teâlâ. Kella, hayır hayır. Sevfe te'lemûn. İleride bileceksiniz. Sümme kella, sonra yine hayır hayır. Sefe te'lemûn, ileride bilir. Niye kella kella? Korkun, korkun. Neler olacak sonra? Başınıza ne işler gelecek? Tamam mı? Ve minha. Evet, ve min hâzihil umûr el kethîra elleti yekûnül itnâbu biha. İtnabın kendisiyle meydana geldiği işlerden bir tanesi de el i'tirâdu, itiraz. Araya itirazın girmesidir. Cümle-i itiraziye veya muteriz bir lafzın girmesidir. Yani makabriyle, mabadiyle ilgisi olmayan bir şeyin araya ne yapmasının sokulması. Bu cümle de olabilir, bir lafız da olabilir yani. Ve itiraz nedir? Tevassutun, araya girmesidir. Tevassutu lafzın, bir lafzın girmesidir. Beyne eczai cümletin, cümlenin cüzlerinin arasına makabriyle mabadiyle ilgisi yok, bir tane lafzın araya girmesi. Evet, beyne cümleteyni mürrutebilbateyni, birbiriyle ilgisi olan iki cümlenin arasına lafzın girmesi. Mana, mana cihetiyle birbiriyle ilgili iki tane cümle var. Birinci cümle, ikinci cümle manacı birbirleriyle alakalı, ilgili. İki cümlenin arasına şöyle bir lafzın girmesidir. Ama niye? Ligaradın. Bir amaçtan, bir hedeften dolayı. nahu innes semanine ve bullûteha kad ahvecet sem'i ila tercüman. İnnet temanine, muhakkak ki 80 yaşına varmış. Ve bullûteha, sen de ona ulaştırılasın. Sen de 80 yaşına kadar varasın yani. Sen de o günleri göresin. Ve bullûteha, ulaştırılasın ha o yaşa, sen de gelesin. Kad ahvecet sem'i, muhtaç etti sem'i kulağımı, ila tercümanin, tercümana kulağımı muhtaç etti. Söylenenleri anlayamıyorum, illa birisi bana tekrar sanki yabancı değilmiş gibi bir daha bana aktarıyor. Yani. Değil mi? Adam duymuyor şimdi. Ne dedi? Şunu dedi. Ne zaman dedi? Bu zaman dedi. Ne yapıyor? Duyamadığı için ihtiyar adam. Şimdi inne semanine kadah vecet. Değil mi? İnne semanine, semanine innen ismi kadah vecet cümlesi haber. Araya ve bullığteha girmiş cümleyi duaiye. Tamam, dua cümlesi. Ve nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Allah'ın kavlinde olduğu gibi. Ve yec'alûne lillâhil benâti. Sübhâneh. Ve lehum mâ yeştehûn. Ve yec'alûne, kılıyorlar. Lillahi, Allah'a ait kılıyorlar. El benati, kızları. Kızlar Allah'ındır diyorlar. Mekke müşrikleri. Kızlar Allah'ındır. Ve lehum mâ yeştehûn. Arzulaya geldikleri, memnun oldukları, sevdikleri, yani erkek çocukları da kendilerine ait kılıyorlar. Ve yec'alûne lehum, kendilerine ait kılıyorlar. Ma yeştehûne, iştiyah. Arzu ettikleri, sevdikleri, hoşlandıklarını da kendilerine ait kılıyorlar. Peki araya ne girdi? Sübhâne, Allah noksanlıklardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıftır. Ne kızı vardır, ne karısı vardır, ne oğlu vardır. Evet, ve minha. Ve min hâzihil umûril ketîrah elletî yekûnul itnâbu biha. İtnâbın kendisine meydana geldiği şeylerden bir tanesi ettezyîlu tezyîl. Tezyîl. Zeyyile kuyruk takmak demek aslında. Zeyyile yüzeyyilu tezyîl. Bir şeye kuyruk. Ek yapmak yani. Ek. Ne demek? Ve o tezyîl şudur. Ta'kîbul cümleti, cümleyi izlemek. Cümlenin peşinden getirmek. Bir uhra, başka bir cümleyi getirmek ki teştemilu ala ma'naha, o cümlenin manasını, yani takip ettiği cümlenin manasını içeriyor. Tamam? Niçin getiriyoruz? Te'kiden leha, te'kiden leha değil cümle. O cümleyi te'kid için. Şimdi bir cümle var. O cümlenin peşinden bir cümle daha geliyor. Ama önceki cümlenin anlamını taşıyor yani o. Tamam mı? Bu da iki türlü olabilir. Bir, darb-ı mesel olan bir cümle gelebilir. İki, darb-ı mesel olmayan bir cümle gelebilir. İki türlü olacak şimdi o. Eğer makabrinden müstahni zaten kullanılan bir cümle ise, yani darb-ı mesel atasözü olarak kullanılan bir şeyse, ona darb-ı mesel makamında bulunan tezyil deniyor. Darb-ı mesel olarak değil de makabri ile ilgili ise, o zaman da ona makabri ile ilgisi bulunan, makabrinden kopmamış, makabrine muhtaç olan tezyil deniyor. Şimdi bakalım. Ve imma en yekune, ya bu tezyil olur cariyen mecral meseli, ya darb-ı mesel makamında olur. Yani atasözü olarak kullanılıyordur. Niye darb-ı mesel makamında oluyor? İstiklali manahu, onun manası bağımsız olduğu için, ve istignaihi, ve müstagni olduğu için, amma kablehu, ma kablinde müstahni olduğu için. Kekavli teala, Cenab-ı Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi. Kul ca'el hakku ve zehekel batıl. Kul Habibim söyle, ca'el hakku, hak geldi. Ca'el hakku, hak geldi. Ve zehekel batılu. Batıl ise yok olup gitti. Hak geldi, batıl yok oldu. Tamam. İnnel batile kâne zehuka. Bu cümlenin makabıyla hiçbir alakası yok. Müstakil bir cümledir bu. Tamam mı? Zira batıl, talil konumunda gelmiş. Yani. Zira batıl, kâne zehuka. O zaten yok olup gider. Her zaman yok olur gider. Batıl ayakta kalamaz. Anlaşıldı. Evet. İnnel batıl kâne zehuka cümlesi müstakil bir cümledir, bağımsız bir cümledir. Ve atasözü olarak kullanılıyor yani. Değil mi? Atasözü derken mesel olarak getiriliyor yani. İnsanların dediği batıl yok olur gider. Bu yerleşmiş bir sözdür yani. Cehal hakku ve zekal batıl. Bu cümleyi destekliyor yani. Batılın yok olup gideceğini, hakkında kaim olacağını ifade ediyor. Aynı cümle, aynı manada. Ama işte bu tezyin, bu da bağımsızdır makabinde. Cümle-i müstakilledir. Ve imma en yeküne ya da o tezyin, gayra cari mecral meseli. Mesel makamında değildir, darb mesel olarak değildir o. Li'adem istignaihi amma kablehu, makabinden müstakni olmadığı için, makabine muhtaç olduğu için. Kekavli Teala, Cenab-ı Allah şu ayetine bak. Zalike işte bu, cezeyna, ceza olarak cezalandırdı kümanları. Şu ceza var ya, bu seyli arim, şu arim selinin onların bahçelerine girmesi, onların bahçelerini helak etmesi. Cezeyna hum, cezeyna bir ceza olarak verdi kümanlara. Neden dolayı? Bima keferu, bir sebebi küfriyim. Kafir olmalarından dolayı. Onlar kafir oldular. Onlar kafir olduklarından dolayı işte biz bu cezayı onlara verdik. Ve hel nücazi. Cezalandırır mıyız? Cezalandırır mıyız? Yani ma nücazi. Cezalandırmayız. İllel kefura. Ancak o kafirleri cezalandırır. Hangi kafirler? İşte o sebe. Halkından olan o kafirleri biz cezalandırırız. Onlar çünkü haddi çok açtılar. Ondan dolayı o kafirleri ne yaparız biz? Böyle cezalandırırız. Makabıyla bağlantılı. Makabıyla ilgisi var. Ve minha yine itnabın kısımlarından değil mi? El ihtirasu ihtiras. Sakınmak. Ve o nedir? En yuta getirilmesidir. Fi kelamin. Bir kelamda. Ki o kelam ki yuhimu vehmettiriyor. Düşündürüyor. Hilaf-ül maksudi, hedeflenenin, anlatılmak istenenin aksini düşündüren bir kelam. Bir kelam söyledi, hedefin adama dua etmek ama oradan dua değil, beddua anlaşılıyor. Tamam mı? Evet. Maksudun aksi, tersi anlaşılan bir kelamda getirilmesidir. Neyin getirilmesidir? Bima yedfe'uhu. O. O vehmi ortadan kaldıracak şeyin, o yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şeyin getirilmesi. Buna ihtiras denir. Fesekû diyâreke. Senin yurdunu sulasın. Ama gayra müfsidihâ. Ama yurdunun memleketini, arazilerini ifsat etmeden. Ne sulasın? Savbur rebi'i, ilkbaharda yağan yağmur. Savbur rebi'i, ilkbahar yağmuru senin arazilerini, senin yurdunu, memleketini sulasın. Şimdi senin memleketini ilkbahar yağmuru sulasın deyince, yağmur çok yağar. Bu sefer o arazileri alıp sel götürür. Oldu beddua. Senin amacın dua etmek. Değil mi? Gayra müfsidiha bak. O kayıt önemli orada. Gayra müfsidiha getirince ifsat etmeyici olduğu halde sulasın. Yani arazini ifsat etmesin. Sellere kapılmasın arazi. Ürün verecek şekilde, o toprağa faydalı olacak şekilde toprağını, senin memleketini, senin yurdunun arazilerini İlkbahar yağmuru sulasın. Ve dîmetün, sağanak yağış ki tehmi, böyle yavaş yavaş sağanak olarak yağan. Sürekli bir şekilde yağıp da toprağa fayda veren ilkbahar yağmurları senin arazilerini ifsat etmeden ne yapsın? Sulasın. Senin yurdunu sulasın. Şimdi o gayrı müfsid yağ olmasa acaba dua mı etti, beddua mı etti? Adamın gözü şaşı, bir gözü şaşı. Sen de diyorsun ki Allah diğer gözünü de iki gözünü bir eylesin Allah. İki gözünü, adam bir gözü de şaşı. İki gözünü bir eylesin. Yani şaşı olan gözünü sağlam mı eylesin? Yoksa sağlam gözünü şaşı mı eylesin? Değil mi? O da anlaşılır, o da anlaşılır. Böyle yerde ne yapacaksın? Hedefinin ne olduğunu ortaya koyacak olan bir ara. Ara kelime, araya bir ihtiras getirilecek. Sağlam gözün gibi diğer gözünü de öylesin. Ha, sağlam gözün nasıl sağlamdır? Bu şaşı gözünü de ne yapsın? Sağlam eylesin. Demiş olacaksın. Evet.